تصویر الکریم، کل ایک کتاب میں بیان پڑھا، یہ جو تکبیرات تشریق ہیں اس کا ہماری یاداشت میں تو یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے، اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ تسلیم و رضا کے لیے اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہے، اور اللہ اکبر اللہ الحمد حیرت اور تعجب سے فرشتوں نے کہا کہ آپ کیا کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو جبریل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا، اور اس سے جو ہے تو اگر جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے آیا، کہ دو دفعہ میں جلدی سے آیا ہوں آسمان سے اترا ہوں، ایک دفعہ تو جب فرعون نے سر باہر نکالا اس نے کہا کیا آمرت آمن تو آمرت بھی بنی اسرائیل، اور کہتے میں نے اس کے منہ میں کیچڑ ڈالا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی ایمان قبول نہ ہو جائے، اور ایک جس پر کہ ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے تھے تو میں اترا کہ یہ ذبیحہ نہ ہو جائے، روکنے کے لیے اترا، اور اس سے معلوم اس کتاب میں لکھا تھا کہ ارادہ موقوف ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ وہ اعتراض میرا اس پر ہوا تھا کہ ارادہ موقوف ہو گیا، تو رایا تو موقوف ہوا نہیں، شروع میں زور سے کھینچ گیا، ذبیحہ ہوا نہیں، کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حکم موقوف ہو گیا ذبیحہ کا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ الحمد، یہ بات یہ نہیں تھی بات، یہ کسی کو یاد ہے کسی کو یاد ہے کہ کسی اور کے حوالے سے یاد پڑا ہوا ہو، دیکھنا بارہ فل قرآن مغل لکھے ہوئے تھے اس کے اوپر جگہ کو دیکھ لیں، کیونکہ ہماری معلومات میں اس طرح تھا یہ کتاب میں ہم نے مولوی صاحبان نے لکھی ہوئی ہیں، لڑکوں نے لکھی ہوئی ہیں، روز دل میں آتا ہے لکھ لیتے پہلے زمانے میں لوگ کتاب لکھتے ہی نہیں تھے، وہ لکھتے تھے جن کو لوگ مجبور کرتے تھے کہ آپ لکھیں آپ کی باتیں مزدور ہوئی ہیں، ناپید ہو جائیں گی، ہم اس کے لیے یادگار رہیں گے، آج کوئی مضمون حاضر نہیں ہو رہا، آپ بات پوچھیں گے تو بات کریں گے، میں سے فرمانے امت پر ایک دور ایسا ہوتا ہے کہ جو خطا نہیں کرتی ہے صحیح چلتی ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام کا دور ہے کرنے والے ہیں، اور اگر خطا کرتی ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے میں خطا کرتا ہوں، جیب بھی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ جب سمجھانے سے یاد دلانے سے احساس دلانے سے آدمی کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں خطا کر رہا ہوں تو اس کی اصلاح ممکن ہوتی ہے، جنگ سپین میں جنگ جمل میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، اور کون کون تھے، یہی تین تھے، اور اتنا اختلاف ہوا ہے کہ جنگ ہوئی ہے میدان میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کسی نے یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ایک زوجہ مطہرہ جو ہے وہ اس طرح کا حمل کرے گی اور ان پر اس پر کتے بھونکیں گے اور حق پر نہیں ہوگی، تو نے کہا ہاں مجھے یاد آ کے بات کہی ہوئی، دیکھیں آپ کے گزرتے ہوئے کتے بھونکے ہیں، تو اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ کو میدان جنگ نے یاد دلایا کہ آپ کو یاد آیا کہ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک دفعہ یہ لڑیں گے حضرت علی کے بارے میں لڑیں گے لیکن حق پر نہیں ہوں گے. کہا مجھے یاد آ کہ یہ تو موقع ہے, پیچھے ہٹ گئے ہو گئے. جب پیچھے ہٹ گئے تو جو خارجی جنہوں نے جنگ گرم کی ہوئی تھی دونوں طرف پروپیگنڈا کر کے اور دونوں طرف جا کر حملہ کر کے, جنگ ختم ہوئی اور وہ معاہدہ طے ہوا اور صبح جو ہے تو لشکروں نے اپنی اپنی طرف جانا تھا کہ اتنے میں خارجیوں نے ادھر کی طرف جا کر ادھر کی طرف جا کر ادھر سے بھی حملہ کر دیا, ادھر سے بھی حملہ کر دیا, دونوں طرف سے حملہ کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جنگ شروع ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز پر جب سلام پھیرا تو اللہ کی آواز ہوئی, انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حملہ ہو گیا. کیا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا حملہ ہو گیا؟ کہا ہے افسوس کہ ہمارا بھائی معاویہ لڑے بغیر نہیں واپس ہوگا. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سلام پھیرا اور اللہ کی آواز نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ ان کی طرف سے حملہ ہو گیا. کہا ہے افسوس بھائی ہمارا لڑے بغیر واپس نہیں جائے گا. اور یہ دونوں طرف سے خارجیوں نے حملہ کرایا. تو خارجی نے دیکھا, اس نے کہا اصلی آدمی ہوتا رہا ہے بیچ میں, وہ تو پیچھے ہٹ رہا ہے. خارجی نے آ کر نماز پہ کھڑے ہوئے خارجی نے آ کر بار کیا, یعنی جس طرف سے خارجی اپنے طرف کا جو خارجی تھا اس نے بار کیا, بار کیا زخمی ہو کر گرے. اور جب ان کی روح کا وہ زور اس نے کہا علی کہیں پر ہے؟ نے کہا کہ علی تو نہیں ہے. نے کہا کہ علی کو جا کر کہہ دو کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا شکر ہے اللہ کا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا کہ نہیں جائے گا جنت میں تلا اگر اس کے گلے میں حضرت علی کی بیعت کھاج کا پٹکا نہ ہو. شکر ہے اللہ کا کہ ہو گئی وہ بات. تو اور یہ کر رہا تھا نا کہ غلطی کا احساس ہو جائے تو یہ بڑی حمت ہوتی ہے. پھر ایک دور ایسا ہے کہ آدمی غلط کر رہا ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں غلط کرتا. اور وہ اپنے کو صحیح پر سمجھتا ہے اور کر رہا ہوتا ہے غلط کرتا ہے, اس کو آگاہ کرنے سمجھانے سے. پھر اگلا گراوٹ کا درجہ جب آتا ہے تو اس پہ اپنے غلط کو دلائل دے کر صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے غلط کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل دیتا ہے. اس حد تک جب امت پہنچ جاتی ہے تو اس کا زوال ہوتا ہے, اس پر کافر غالب ہو جاتا ہے, دھکے کھاتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں, خوار ہوتے ہیں, ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے, کافر ان پر غالب آ جاتا ہے. اس لیے جس وقت اس درجے کو پہنچ جائے عمر کے اس کو علماء غلط کے لیے دلائل دے کر اس کو صحیح ثابت کر رہے ہوں, تو یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اور تباہی عام ہو جاتی ہے اس سے. اور خطا کو خطا جان لینا یہ بھی ایک فہم اور معرفت کا درجہ ہے کہ خطا کو خطا جان لیا, درست کرنے کی کوشش کر لیا, اس کے نجات کے اور اس کے سلسلہ فلاح کے حالات ہو جائیں گے. ورنہ اتنے دانشور ہو جاتے ہیں لوگ. کچھ نے ایک آدمی کو میں بات کہہ رہا ہوں, میں بات مکمل نہیں کر سکتا, پہلے سے میری بات کاٹ کے بس میں سمجھ گیا اس طرح اس طرح. میں کہا کہ اللہ کے بندے میں نے بات مکمل نہیں کی ابھی, پھر یہ اور شور مچا دی. پھر میں نے تیسری بار کہا کہ میں اللہ کے بندے میں نے بات مکمل نہیں کی, پھر جی اگر نہ ہوگا میں نے تو بس آپ اللہ ہی حافظ ہے, سمجھ میں کوئی حالات ہی نہیں. ایک ڈاکٹر صاحب سے امتحان پاس نہیں ہو رہے تھے تو ان کو چھٹی دلا کر میں چھٹی دلائی تاکہ پڑھے پڑھائے اور بڑی نگرانی اس کی شروع کی. تو ایک دن کوئی بات میں نے کہی کہ آپ یہ بات سر نہیں کرنی چاہیے, تو اس ٹاگر سے کہا آئی 100% رائٹ, آئی نیور کمٹ اے مسٹیک مسٹیک. اور یعنی آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ دھیان نہیں کرا, خاموش ہونے کے چلے مسئلہ. کہ کیا میں نے کیا ایکسٹرا کی گنجائش نہیں ہے، اسلح کی گنجائش ہی نہیں. کہ آدمی اتنا دانشور ہے کہ وہ تو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے رمائی میں لوگ چلے تھے، ہم کیسے چلیں؟ ہمارے ساتھی نے ایک مالی پروجیکٹ شروع کیا، ایسے آتے جاتے مجھے کہتا رہتا ہے، تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، آپ اس پر توجہ دیں. مجھے پتہ نہیں تھا یہ عالمگیر صاحب ملازمت کے ساتھ ٹھیکے شروع کیے تھے نا، جب گردے کی بیماری لگی نا تو ایک دن پھر سے پاس میں نے کیا ہے کہا کہ آپ پیسہ چاہتے ہو کہ دین چاہتے ہو کہ جان چاہتے ہو؟ فیصلہ کیا کہ اللہ نے بچا لیا، وہ نہ ڈائلسس پر پڑا ہوا تھا، ابھی گردے کے ڈائلسس ہوتی ہے، یہ ہوتا سبحان اللہ. آج سے وہ بڑا پھنس گیا، ایک بلڈنگ لے کر بنائی تھی، اس میں ہاسپٹل میڈیکل کالج کا ہاسپٹل شروع کرنے کا معاہدہ کر لیا، ستمبر میں جو ہے تو ان کو جگہ دینی تھی، انہوں نے اپنے آدمی بھیجے تھے، آگے سرمایہ نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے. تو بڑا سا گلے کا اس نے مجھے خط لکھا کہ کیا دین ہے اور کیا بیواؤں کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ بڑے گلے گزارے افسر لکھے، اور معاشی شعبے میں کام کرنا چاہیے، آخر کسی پر تو اعتبار کی جائے، مجھ پر اعتبار کی سارے سلسلہ والے اعتبار کریں. میں اس پروجیکٹ کو چلاؤں، میں نے کہا جی آپ کے پاس انویسٹمنٹ کریں تو آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ فلانا انویسٹمنٹ کی ہے 7 لاکھ کے، سال کے بعد میں نے 3.5 ہزار روپئے دیے. میں نے کہا اللہ کے بندے، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دل دل میں منصوبہ بنایا ہے اور خیال خیال میں اس کو نافذ کیا ہے اور جاری کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ ہی منصوبہ بنانا چاہتے ہیں، اس کو چلانا چاہتے ہیں، اور آپ ہی اصل یہ بیٹھے تھے کہ اس کا سلسلہ ہے اور یہ سلسلہ جو ہے مجھے اتنے کروڑ روپے دے گا اور میں ان کا نمائندہ ہوں گا. وہ بھی آپ نے دل دل میں بنایا منصوبہ، مجھ سے تو مشورہ نہیں ہوا نا. اسے میں نے خط لکھا کہ آپ اس بات کو چلانا چاہتے ہیں، 6 مہینے پہلے مجھے سمجھا کر میرے حوالے کیا ہوتا تو شاید ابھی آپ جکڑے گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، رگڑے کے لیے تیار ہے. جکڑ پکڑ تو ہوگی، رگڑ رہتے ہیں اور جکڑے پکڑے گئے، جکڑے گئے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں تو اس وقت سر پر آئی بات کا میں کیا کروں. اور دوسری بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں فلاں حلال ترتیبیں ہیں انویسٹمنٹ کی، ایک جو ہے 12-16% دیتی ہے، دوسری جو ہے تو وہ دیتی ہے 20-25% دیتی ہے. تو اب میں ایسا چاہوں گا کیسے کہوں کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کریں جب آپ 3.5 ہزار کے دیتے ہیں، جبکہ 10% تک انفلیشن ہوتی ہے، روپے کی قیمت گرتی ہے. تو آپ نے اگر 10,000 روپے 1 لاکھ کے دیے ہوتے تو ہم سمجھتے کہ آپ نے انفلیشن سے بچایا ہے، اس کو انویسٹمنٹ کا یہ فائدہ ہوگا. 12 آپ نے دیے ہوتے ہم سمجھتے کہ 2 آپ نے اس کو آمدنی دی. پھر میں سوچا سلسلے میں بیٹھ کے بعد اس کو نکالنا چاہیے، بس اذیت سے کرائسس سے نکالنا چاہیے. تو اسے میں نے کہا کہ میں نے کہا یہ کہ آپ اگر میں آپ کی طرف سے ساتھیوں کو التجا ہی کروں گا کہ ایک آدمی مصیبت میں گر گیا، اس کو نکالو قرضہ، اس کو تو یا جتنا دے سکتے کرو اس کو نکالو، میں التجا کروں گا، اور ساتھی اس جذبے کے تحت آپ کی مدد کریں گے باقی جس ترتیب کو آپ چلا رہے ہیں تو آپ خود دانش کروں گے، خدا میں ترتیب چلائیے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے بس واف آنا ہوں بس تخفر ہوں مشاور ہوں فی العمر، کہ آپ ان کو معاف کر لیں، ان کے استغفار کریں، اور عام کاموں میں ان صحابہ کرام سے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب عقل کے لحاظ سے سارے انسانوں میں سب سے پورے عالم انسانیت میں سارے انبیاء میں آپ ایک نمبر پر ہیں، گویا عقلی لحاظ سے بھی آ کے ایک نمبر پر ہوئے. اپنے عقل و دانش کا یہ حال ہے، عقل و دانش کے بعد وہی کے وہی کی رہنمائی ہے من جانے بلا. اور ان دو عظیم چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کا امر ہو رہا ہے کو شاور ہوں فی الامر، کے ان سے عام کاموں میں مشورہ کریں. امر ہوں شدہ بین ہوں عام کان کے ان کے آپس کے جو ہوتے ہیں وہ مشوروں سے ہوتے ہیں. شاور ہوں فی الامر مختلف موقعوں پر آپ صاحب اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ مانگا ہے. اور بعض موقع پر صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات فرما رہے ہیں یہ آپ کا امر ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرا امر ہے تو میں اس کو پھر بغیر سیون چلا کے قبول کیا ہے. مشورہ ہے صحابہ اکرام نے اپنی رائے دی, ان کی رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائی. ایک صحابیہ ہیں بریرہ رضی اللہ عنہ, ان کے خاوند ہیں مغیث, ان کا آپس میں جھگڑا ناچاکی ہوئی اور مغیث نے ان کو طلاق بائن دے دی. طلاق بائن کا اس کو کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں عورت اسی وقت نکاح سے نکل جاتی ہے اور وہ جو عدت کا وقت ہوتا ہے تین حیض کا, اس میں اگر خاون کو جائے نا عورت اختیار خاون کا نہیں رہتا, اختیار عورت بائن میں اختیار عورت کا رہتا ہے. اگر عدت کے اندر یہ واپس آنا چاہے تو اس کے نکاح میں واپس آ چکا سکتی ہے اور کسی کے نکاح میں نہیں جا سکتی. عدت پوری ہو جائے پھر یہ آزاد ہے جس سے نکاح کرے, اور طلاق بائن میں خاون کے اختیار بالکل نہیں رہتا. تو اس پر طلاق بائن دے دی, پھر مومن پشیمان ہوئے, پھر رہے ہیں پریشان ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کہیں بریرہ کو کہ نکاح میں میرے واپس آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا بریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت بھی کیا کرتے تھے حضور کی, کہ مغیث بڑا پریشان ہے اور تو اس کے نکاح میں واپس آ جا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا امر ہے یا آپ کی سفارش ہے؟ امر نہیں ہے سفارش ہے. تو انہوں نے کہا سفارش میں نہیں مانتی آپ, امر ہوتا اگر اس علماء سفارش کے مستقبل بیان کرتے ہیں, سفارش کا ماننا ضروری نہیں ہے. جن لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا وہ تو آنکھیں بند کر کے پیر صاحب نے حکم بھیجا ہے تو آنکھیں بند کر کے امر پر. میرے ساتھی نے کہا کہ تو سفارش نہ کیا کر, میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ اگلا آدمی سمجھتا ہے کہ جو بات اس نے کہی ہے وہ کرنی ہے, اس کو تو مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ سفارش ہے وہ ٹھیک ہے, اس کو پتہ کہ لینا ہے کوئی رعایت ہو سکتی ہے کرنی ہے, لیکن اس میں نہیں اصول کے خلاف کر لینا ہے. میرے پاس ایک پروفیسر صاحب آیا, میں اس ادارے میں جو گیا نا کبیر میڈیکل کالج, اس میں پہلے سے کوئی دو تین آدمی ہمارے مریضوں میں سے تھے جو کام کر رہے تھے, ایگزامینر بھی ہوتے تھے. لوگوں نے کہا بس اب مسئلہ حل ہو گیا, بڑے سخت لوگ ہیں, اب ان کا پیر صاحب آ گیا ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. تو ایک ڈاکٹر صاحب بڑے اس سے آیا کہ بیٹی میری کی سفارش کرنی ہے فلانے کے پاس, بیٹھا ہوا ہے سامنے. تو اس کے دل کی خاطر میں نے اس کو ٹیلی فون کیا کہ فلانی کا آپ کے پاس امتحان ہے, اس کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو تسلی ہوگی بس ملنے کے لیے آدمی آ رہا ہے, سفارش تو ہوگی, چلا گیا. جب وہ آدمی آ کے اس نے کہا کہ آپ نے ٹیلی فون کیسے کر دیا تھا, سفارش کیسے آپ نے کر دی تھی؟ تو میں نے کہا وہ آدمی صاحب نے بیٹھا ہوا تھا, اس کی خاطر میں نے کیا تھا, باقی صورت ہمارا وہی ہے کہ جو حق ہوگا وہ فیصلہ کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی, میں یہ سمجھا گیا, جو حق ہے اس پر فیصلہ کرنا ہے. تو بریرہ رضی اللہ عنہ کہا آپ کی سفارش امر ہے تو بس ٹھیک ہے, سفارش یا سفارش میں نہیں مانتے. بدر کی لڑائی کا مشورہ ہے تو اس میں صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امر الہی ہو گیا ہے یا مشورے کی گنجائش ہے؟ تو ہر مشورے کی گنجائش ہے. صحابہ اکرام نے رائے دی کہ اس طرف میں یہ فائدے ہیں, یہ بہتریاں ہیں, یہ چیزیں ہیں, تو اگر ہم اس طرف کو لے لیں تو آپ نے ان کے مشورے کو قبول کیا. اچھا, وہ غلطی کے احساس پر ایک مضمون مکمل ہو گیا نا, جنگ جمل والا ہو گیا نا, جنگ سفین ہوئی ہے علی رضی اللہ عنہ میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان, اور پھر اس کے بعد ان کی پانچ سال جنگیں لڑی گئی ہیں. پانچ سال صدر کے جنگ میں گزرا, آپس میں جنگ میں گزرے, وہ بھی سارا میدان خارجیوں کا گرم کیا ہوا تھا. تو اس میں بالآخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو لوگوں نے احساس دلایا تو ان کو احساس ہوا, تو انہوں نے صلح کر لی. آخر میں صلح کر لی, رضی اللہ عنہ کا جو صلح نامے کا صلح ہونے کے بعد خط ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اور امیر معاویہ ایک طرح کے حضور کے صحابہ ہیں, اور وہ اپنے دار اختیار میں حکومت کر رہے ہیں, اپنے دار اختیار میں حکومت کر رہے ہیں, ہمارا ان کے خلاف کوئی سروکار نہیں. اس کے بعد بس یہ انہوں نے سرگزر کر لیے ساری اپنے مملکت میں. دوسری طرف خارجی اٹھے ان کے خلاف, 12,000 خارجیوں نے بغاوت کی کہ اس نے حق کے خلاف فیصلہ کیا ہے. کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حق کے خلاف فیصلہ کیا ہے, قرآن کے خلاف فیصلہ کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ الامر للہ لیس الامر للعلی, کہ حکم اللہ کا چلتا ہے, علی کا نہیں چلتا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کے خلاف, قرآن پر فیصلہ کیا جائے اور قرآن کو حکم بنایا جائے, قرآن کو حکم نہیں بناتا ہے. اور 12,000 آدمی بغاوت کر کے علیحدہ ہو کر نہروان ایک شہر, تو اس میں جمع اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, جو کہ قرآن کے بہت ماہر تھے, حضور نے ان کو فرمایا ہوا تھا کہ دعا کی تھی حضور میں قرآنیہ کی, پہلی تفسیر بھی تفسیر عبداللہ بن عباس ہے جی, اور جس تفسیر پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 200 صفحے لکھے ہیں, اس تفسیری مضمون کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے 2 جملوں میں بیان کیا. اتنی عجیب ہو حیرت ہوتی ہے تفسیر عبداللہ بن عباس کو دیکھ کر. اس میں ان کو بھیجا تو انہوں نے جا کر قرآن مجید رکھا ہے اس طرح, اور انہوں نے کہا کہ اے مصحف اٹھ اڑنے کے درمیان فیصلہ کر, اے قرآن اٹھ اڑنے کے درمیان فیصلہ کر. لوگوں نے کہا تیرا تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ فیصلہ قرآن پر ہوگا, تو میں قرآن کو کہہ رہا ہوں اٹھے فیصلہ کرائے ان کے درمیان, کھڑا ہو جائے. تم نے قرآن تو فیصلہ نہیں کیا کرتا اس طرح, کس طرح فیصلہ کرتے ہیں, حکم مقرر ہوتا ہے نا حکم. جب خاون بیوی کی لڑائی جھگڑے میں قرآن نے کہا کہ حکام میں نہ لی حکام میں نہ لیا, ایک آدمی فیصلہ کرنے والا اس کے خاندان سے ہو, ایک اس کے خاندان سے ہو, وہ دونوں آ کر بیٹھے, فیصلہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں, اور یہ ہے تو عورت پردے کے پیچھے سے بیان دے, مرد سامنے بیان دے, ان پر جرا ہو, ساری بات مکمل کر کے حکم فیصلہ کرے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے طرف سے میں حکم آیا, میرے ساتھ بات کرو. انہوں نے مناظرہ کیا کیا کیا کیا اور 4,000 کو توبہ عائد کر دیا. 4,000 توبہ عائد کر کے اپنے موقف سے ہٹ کر چلے گئے. پھر مذاکرات ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے, 4,000 اور جو تھے تو انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ حق حضرت علی حق پر تو نہیں ہے, لیکن بھارت اس مسئلے میں جنگ نہیں ہو سکتی, اس سے جنگ نہیں ہو سکتی, لہذا وہ بھی چلے گئے, میدان چھوڑ کر چلے گئے. 4,000 رہے گا, انہوں نے کہا ہم حق پر ہیں اور حق پر لڑنا ہمارے لیے واجب ہے. اور حضرت علی نعوذ باللہ حق پر ہے اور ہم اس کے خلاف لڑیں گے تو ہم شہید ہوں گے. اور عرصہ دراز کے بعد اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ کے دور میں, ہمارے فاروق رضی اللہ کے دور میں, عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں, حضرت علی رضی اللہ کی تشکیل کبھی میدان جنگ میں نہیں ہوئی, کیونکہ شورا کا کام کرتے تھے, مرکز میں بیٹھے ہوئے. جنگ جمل میں سفیان نے پہلی دفعہ کو پہلے لڑنا پڑا ہے, اور اس میں جنگ سفیان میں تو 500 آدمی اکیلے قتل کیے, تو ان کا ریکارڈ ہے جو آدمی سامنے آیا پھر زندہ نہیں گیا. کیا اگر خالد کسی جنگ میں آگے ہوئے ہیں تو شکست نہیں کھائی ہے, حضرت علی کے سامنے کوئی آیا زندہ نہیں کیا. ہم تو رو بچتے جن لوگوں کو پتا سر کو مشکل تھا کہ سب زیادہ نہیں ہے, کہ وہ گئے تو پھر زندہ نہیں آتا. تو یہ جنگ جب ختم ہوئی تھا, نہروان کی جنگ ختم ہوئی, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خارجی کا نام پکارا, کل بتایا ورنہ آیا تاریخ اس کا نام ہے کہ فلاں کی لاش ان کو دیکھو. تو صحابہ اکرام گئے, بوٹ ڈھونڈا, ان کا میرے منہ میں لاش تو نہیں ملی, کہا پھر دیکھو کہ نہروان یہ جگہ نا, کہاں کہ نہروان پھر دیکھو, پھر دیکھا جی بہت ڈھونڈنا نہیں ملا. آیا کہ امیر المومنین سے لاش نہیں ہے, کہا یہ شہر نہروان ہے نا, یہاں نہروان ہے, کہا پھر جا کر دیکھو. پھر گئے, لاشیں ہٹائیں, نیچے سے لاش نکلی, کہا لاش اس کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ مارا جائے گا جنگ میں, اس کا ایک بازو نہیں ہوگا, بازو کی جگہ پر گوشت کا بڑا لوتھلا ہوگا, اس کو کھینچیں گے تو بازو جتنا لمبا ہو جائے گا, چھوڑیں گے تو پھر اپنی جگہ پر چلا جائے گا, اور یہ خارجی ہوں گے اور یہ ناک پر ہوں گے اور یہ لڑیں گے. تو دیکھا اس طرح ایک ہار اس کا نہیں تھا, کھینچا اس کو, چھوڑا تھا جنگ نروان. ان کو حروری بھی کہتے ہیں, خارجی کہتے ہیں, حروری کہتے ہیں اور نہروانی کہتے ہیں خارجیوں کو. تو بعد میں بھی رہے ہیں, پھر یہ جنگ میں شکست کھانے کے بعد ان کا نیٹ ورک رہا ہے, اور پھر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے تو ابن بلجم خارجی کے ہاتھوں میں ہوئی. ایک خارجی نے ان پر حملہ کیا ہے, اسی روز ایک خارجی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا ہے, اور ایک خارجی نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر کیا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے لیے اس دن نماز کے لیے نہیں نکلے, بچ کے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے اور کئی دن تک بیمار رہے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. تو یہ خارجی کہتے ہیں قرآن ہم سمجھتے ہیں, حضرت علی نہیں سمجھتا ہے. تو اسلام بچ رہا ہے کہ آج ٹھیک ہے, اسلام بچتا ہو کہ جنت میں جائے گا, اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتا ہے. رسید تو مسئلے کے میں رسید رہتا ہوں, یہ تو جو بنیا ہوتا ہے ڈاکٹر جو بنیا بھائی وہ شاطیا نہ لوا تو ہی مسئلے کے سنگھ رسید. بولے صاحب چاہتا دورہ تفسیر کھڑی ہوئی تھی, پتہ بھی دورہ تفسیر قرآن تا نہ دیکھ رہے برسرا کھڑے یا نہ دیکھ رہے مولوی صاحب جو آواز نہیں رہی ہاں جی آواز رہی دیکھا نا وہی کہنا جی سبحان اللہ. کوکام علی صاحب نے قتل ہو کوکام علی صاحب کیا منصور والا قتل ہو مناس پاس حسین علی صاحب خلیفہ ہو نصیر الدین غورخشی رحمۃ اللہ علیہ اور نصیر الدین غورخشی صاحب خلیفہ دے کوکام علی صاحب اور باقی کسان کی دی اگے نہ بیعت نہ دی حکم تھوڑے تفسیر کہی کہنا دی کسو کو حسین علی سے مرید نہ دے بیعت مرید ہو ارے نہ صاحب خلافت نہ دے صاحب خلافت سرفراز صفدر صاحب ہو حسین علی صاحب نہ اور حسین حاجی جی صاحب ہو اور یہ نصیر الدین غروشی صاحب ہو. یہ 1967 کے وفات تھے یا کوڑا خٹک سنگ بنیاد تھے اس کے تھے 1947 کے اور پاکستان جڑے دو نمک کے ٹول صبح سرحد کے فقط ندی جائے گی حدیث دورہ کے تھا پورا ظاہر سے تھا اور مردان کے وہ قاضی صاحب وہ بخاری شریف پخوالا باقی پورا صوبے کے صبح سرحد کے اور پورا افغانستان کے حدیث شریف دورے رواج نہ ہو. اور بات پوچھنا تو پوچھنا پھر ذکر کر کے دعا کریں سر ملا جنگ نہروان جو ہے پہلے جمل ہوئی ہے پھر سفین ہوئی ہے اور یہ دوسرا سال ان کی خلافت کا یا تیسرا دوسرا سال نظر آتا ہے نہ یہ بعد میں اس کے بعد سے تھوڑا آسان کر رہا ہے لیکن اگر علی رضی اللہ عنہ نے خروریوں کو خارجیوں کو صاف نہ کیا ہوتا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امن امان سے حکومت نہ کر سکتے. 20 سال آج ان کا دور امن امان کا گزرا ہے, اس کی بنیاد میں علی رضی اللہ عنہ کی قربانی ہے. نہ خارجی تو عبداللہ بن سبا یہودی کی تاریخ ہے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں شروع ہوئی ہے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں کامیاب ہوئی ہے اور ان کی شہادت اور ان کی دور کے سارے جنگیں جو ہوئی ہیں یہ خارجیوں نے کرائی ہیں, ان کی شہادت خارجیوں کے ہاتھوں ہوئی ہے. پھر جو ہے تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ خارجی اب وہ قاتل جو تھے وہ تو 4-5 آدمی تھے نا, سارے تو قاتل نہیں تھے, تو تو باقیوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ وہ تو بتائے ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چڑھے تلے آ گئے، 12,000 ان کے چڑھے تلے لڑتے رہے، اب جب بابی رضی اللہ کے خلاف جنگ تو اس میں یہ لڑتے رہے. پھر جب ان نے صلح کیا تو پھر ان نے کہا کہ ہم اس کی صلح نہیں مانتے. اور یہ بڑے ذاکر شاغل تفسیر کے بڑے ماہر، دورے قرآن کراتے تھے یہ بھی، ہیں بڑے ماہرین تھے، لیکن تھے خسرو اور خدرائے اور بڑے دانشور، خود دانشور تھے بجائے کسی کی ماننے کے. خارجی ہوں صحابی کوئی نہیں، صحابی کوئی خارجی نہیں ہوا ہے. یہ صحابی کوئی خارجی نہیں کہوں کہ صحابی کے بارے میں وہ رضی اللہ عنہ رضوان کے تحت صحابہ کرام محفوظ ہیں، تو ان سے جزوی خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایسی خطائیں کہ جو عقیدے کے رخ کی ہوں، جیسے امت کو نقصان ہو، دین میں کم کے بیشی آتی، وہ نہیں ہو سکتی. تو خارجی میں کوئی صحابی نہیں ہے. اور خارجی افضل بن سبا نے نومر صحابہ کرام کی نومر اولادوں کو شکار کیا ہے. تو اس کے بڑے مریضوں میں بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن بکر تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جن پانچ آدمی نے حملہ کیا نا، پانچ خارجیوں نے، تو اس کی قیادت محمد بن بکر کر رہا تھا. تو اس نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ڈاڑی سے پکڑا، اس نے کھینچا اس طرح، اور کھینچ کر کہا اور ناسل ناسل ایک لفظ تھا بے وقوف، جیسے کہ آدمی شودا بے وقوف پوچھتے میں کہتے ہیں نا، کہا ناسل تو یہ کام کر رہا ہے، تیری یہ پالیسیاں ہیں، تو نے یہ کام کیے ہیں. تو نے کہا بیٹا اگر اس وقت تیرا باپ ہوتا تو اس کو یہ نظارہ اچھا نہ لگتا. تو اس پر اس کو ہو گیا بروس کے پیچھے ہٹ گیا، بس اس کو ندامت ہو گئی، کیونکہ یہ عقیدتاً خارجی نہیں تھا، یہ پراپگنڈے کا شکار ہوا تھا. یہ پیچھے ہوا تھا، اصلی خارجی تھے، پھر انہوں نے آگے بڑھ کر وار کیے ہیں، تلوار کا وار، لوہے کے ٹھنڈے کا وار، شہادت سے پھر ہوئی. اس لیے جب بابی رضی اللہ عنہ نے مقدمے کا مطالبہ کیا ہے نا، تو یہ جو تھا محمد بن بکر جو تھا، یہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس بیوی کا بیٹا ہے، ان کی وفات کے بعد اس کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے، اس لیے محمد بن بکر کی پرورش ان کے گھر پر ہوئی ہے. ان کے گھر پر ہوئی ہے جس وقت کہ فتنہ دب رفا دفا ہوا ہے، تو محمد بن بکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا ہے، اس طرح سے صفائی کا بیان پیش کیا، تو انہوں نے قبول کر لیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بڑا اعتراض یہ تھا کہ قاتلوں میں سے پانچ قاتلوں میں سے پہلا آدمی ہے، تو اس کو اس نے بنا دی ہوئی. پھر جو ہے تو آدمی تو بتایا، تو اس کے بارے میں مزاد بھی ہو گئی تھی، اس لیے اس کو ایک صبح کا اس کو بنایا ہے ان کو ایک صوبے کا گورنر بھی بنایا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا دشمن جو ہے اس کو تو گورنر بنا دیا، اس پر غور اختلاف بڑا ہے. تو بڑی اس کو پڑھنے کی تاریخ ہے کہ یہ خارجی آگے بڑھ کر ایک خارجی اس کا کہتے ہیں اس میں باقی ہیں، ورشن میں خارجی ورشن میں بھی باقی ہیں. یہ جو مسقط کی حکومت ہے نا، یہ لوگ خارجی ہیں، سلطان قابوس کا خاندان خارجی ہیں. اور اس میں پھر ایک اس ورشن سے باقی رہے ہوں، ایک ان کا ورشن جو ہے پر شیعہ کی شکل میں ہے، دوسرا ورشن کا وہ شیعہ کی شکل میں. ہماری تو صحت تھی، تو اس وقت ہم نے وقت مطالعے میں لگایا، بہت مطلب ہے. داستی جو ہے تیسری صدی ہجری میں لکھی ہوئی جو تاریخ ہے نا، الخدایا و نہایا، یہ تیسری کے ساتھ بھی ہم علامہ میں کثیر کا بزرگ ہیں. اس میں ساتویں صدی کے حالات ہیں، الخدایا و نہایا نا ہمارے پاس ہے، جب سے خریدی ہے حوالے وغیرہ تم دیکھتے ہیں، اس سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا. پورا فرمان ہے کہ یا اللہ آپ صحت ہو اور وقت ہو تو میں البدایا و نہایا کو پڑھ لوں. البدایا و نہایا علامہ ابن کثیر کی تاریخ ہے. اس تاریخ کو انہوں نے حدیث کے معیار پر لکھا ہے، یعنی ایک ایک روایت کو 10-10 راویوں کو پیش کیا ہے اس میں، کہ فلاں نے لکھی ہوا ہے فلاں نے فلاں اس لیے ہے کہ یہ کوئی 2000 صفحے کی کتاب ہے تو 2000 پر کوئی کام کرے تو اس کو 1200 صفحوں میں لا سکتا ہے. مثلاً ایک اصول لکھ لے تو آپ کہہ دیں کہ اس پر علامہ ابن کثیر نے 10 روایتیں لکھی ہوئی ہیں سب کا خلاصہ یہ ہے تو کتاب آدھی بھی ہو سکتی آدھی ہو جائے گی. کوئی کام کرے تو وہ پشاور یونیورسٹی والے کسی کو پی ایچ ڈی کا ٹاپک دے تلخی سے البدایا بننے آیا تو ہو سکتا ہے. یا 3 آدمیوں کو دے دیں بہت لمبا کام بند ہے تلخی سے البدایا اور نہایا کرنے اول کرنے ثانی کرنے سالس 3 پہلی صدی کا دوسری صدی کا تیسری صدی کا پہلی صدی آ جائے گی حضرت پہلی صدی آ جائے گی بنی امیہ کی خلافت کا عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ تک کا دور آ جائے گا کہ دوسری جو یہاں سے آ کر عباسیوں کے آخری دور تک آ جائے گی تیسری فروغ ایک مختصر ہے تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے. یہ 5ویں صدی کے آدمی ہیں تو وہ بھی کافی اچھی ہے لیکن آج شعبہ اسلامیات والوں کے ساتھ اٹھے جو ہو سکتا ہے کسی کسی کو نام آتے ہیں ان لوگ پڑھی ہو اس کی مشکل ہی ہے. اور پروفیسر گبن ہٹی اور تیسرا کیا نام ہے جو کہا کرتے ہیں کہ پر اتھارٹی ہے نکل سنا وہ تم نے پڑھا ہوگا بتایا اپنے یاد یہ ترجمہ ہو کر بھائی یہ پہلے عربی میں تھی نا ترجمہ آپ اچھا ترجمہ ہے اس کا جی صاحب صبح ہاں کوئی سوال کرتا ہے دل خوش ہوتا ہے ہمارے لیے کوئی مضمون یاد آتا ہے بیان کر لیتے ہیں. دی فقط ترجمہ آگے مانے کی ترجمہ پس دکی او جلالین بھائی دورہ جو پہلا دورہ ہوتا ہے نا اس کو کون سا کہتے ہیں وڑا دورہ کے جدین جلالین خود لکھی ہے. جلالین ایسے ہے زبردست چیز ہے کہ جتنے قرآن پاک کے الفاظ ہیں نا تقریباً اتنی الفاظ میں اس نے تفسیر کو حل کیا ہوا ہے لیکن اتنی جو مختصر کی ہوئی ہو تو اس آدمی کا جو ذہانت کا کمال ہوتا ہے نا اس کے ایک ایک جملے کو کھولنے کے لیے کافی وقت چاہیے ہوتا ہے. تو یہ جلالین کا اس لیے ہمارے جو فرق و تحصیل علماء ہوتے ہیں میں نے اپنے فضل غفور صاحب کو کہا تھا کہ آپ 3-4 تفسیروں کو میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھ لیں آپ ہمارے فرق قرآن کو آپ دیکھ لیں جی اور ایک جو ہے تو تفسیر جو ہے کون سی ہے یہ ماجدی کو دیکھ لیں اور کیونکہ اس میں بڑا کام کیا ہوا ہے کمپیریٹو اسٹڈی آف اسلام ریلیجن جو ہے تو وہ تفسیر ماجدی جتنی کسی تفسیر میں نہیں ہے. پہلی بڑی بڑی جو محبوب المانی وغیرہ کتنی اعلیٰ تفسیریں ہمارے بھی کہ ہیں ان میں بھی نہیں جتنا انہوں نے کام کیا علامہ عبد الماجد رحبادی نے جتنا کیا ہے باقی کافی نے کام کیا. تو اس نے وہ ہمارے تصادیوں سے میں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ اس نے جب مطالعے کو سیکھ کیا کہ بڑی امپرومنٹ ہوئی اس کے بعد امپرومنٹ ہوئی ہے قرآن کو تو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے رکھا ہے. اس کی بعض تشریحات ایسی ہیں کہ قیامت تک لوگ آئیں گے اس کے بعض نقطے کھلتے جائیں گے اور سب کو حیرت ہوگی اس کی. آپ کا دوسرا ساتھی کدھر گیا؟ اچھا تو نے کہا ہے نا کہ آپ مولانا روم مولانا روم بن گئے ہیں کمرے ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا تو مولانا روم بن گئے ہیں کہ مولانا مسجد بن جائے کبھی آ جایا کرے نا جی لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا

اللهم من جاء من الله الا اليه.